گران مخترم اردن کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمیشہ کرو تعالیٰ خوشحالہ ساتھ مخترم شیخ القرآن سید امیر حسین بچا صاحب درس حدیث مشکات شریف رمبے جلد انشاءاللہ شروع کی دعوت اور سبق کراچے کی دو حید گل اسلامی ڈیٹا سینٹر مسان چوک کی ماڑی کی دو حید گل سر ملائے گی اور جہانگیری کی مدینہ مسجد سر بخوا کے دو سامہ سرا 0333-916-43-45 ریکارڈنگ سردار علی حیدر فروش 0313-85-87. مشکا شریف لگو رہے تو خرازن دے ناستے ہوئے میں سبق شروع کا کتاب گوری دو سو برند جابر رضی اللہ عنہ روایت تے عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اد نبی کریم علیہ السلام نے روایت نقل کئی حین اتاہ عمرو کله چې راغلی او نبی علیہ السلام ته عمر رضی الله عنه فقال عمر رضی الله عنه فرمایلی ان نسمع احادیث بیشک موچو اور احادیث من یهود د یهودنا دا یهود غیر منصرف ده د علمیت او د تانیز د وجنا اچا دا ویلی دی چې د عالمیت او د وزن فعل د وجنا من یهودا د یهودنا تعجبنا نو دا مونږ په تعجب کې چي هدا نه خبرې واورو بعضې واقعات داسې وي کاغه دروغ هم وي خو خلک پس کې واچي تعجب او چکر کې واچي تو ګورن لا باز خلک د دروغو کیسې وای او غاوری دن کې غریبانان ولا جاړي وي کې نه دا د دل خبرې کې واغه سری هی خالص سوچه دروغ وي افترا ان نكتب بعضها آیا وینای تاسو دا چولی کومنګ باز د دې فقال الله حبيب ورثو فرمایل امتهوکونا انتم آیات سو حیران یی په اسلام کې متوهکونا غچاته وی چې خپل دین نه پیژني او د خپل کتاب اے د خپل کتاب نه بغیر او د خپل نبی نه بغیر د نور چا خبرو تزان محتاج کای چې هغه منسوخ دینونه دي هم تهوکونا انتم آیا حیران یی تاسو په اسلام کې تاسو خپل دین نه پیژنئ چې تویزوی د بل کتاب نه راخلم کما تهوکت الیهود والنسوارا لکه یهود او نسوارا چې په خپل دینونو کې حیرانو نو دا اللہ کتاب شاتار تاو کنیو او د خپل خواهشاتو د پیرانو ملیانو د خبرو پس اتنل لقد جیتکم بها بیشکرات للمکڑی تاسو تپ دی ملت او دین سرا بیدواء واضح دے تکسپن دے نقیتن او صفا سترنے نقیتن ظاهرتن صافیتن خالصتن او خالیتن من الشرک والشبہ پاک صاف دین دے شرک او شبہاتنا یا نقیتن دا مانا موچداد تبدیل او تحریفنا محفوظ دے ولو کان موسی حیاً کوی موسی علیہ السلام ژوند په دنیا کې ما وسعه الا اتباعی نبو جائز غیلر مگر زماتا بداری بے پاقوال و فالو کی کولا نتاسول سنگ جائز دی چه زما دین موجود دی او تب دبل چاپ سی زی اے زمونگ دی دین سمر الویشان دی که موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام غنتی الویشان والا نبی موجود وی نو دا غیبم بغیر زمونږ د پیغمبر د تابعدارای نه بل سلار نو ما وسعه اے ما جاز له الا اتباعی مگر زما تابعداری ګور دې کتاب وای چې قران او سنت کې بس خپل ایمان عقیده ولټوا چې کوم صحیح روایات دی رواه احمد والبیحقی فی شعب الایمان او پسند کی وی راوی دے مجالد ابن سعید الحمدانی وفیه مقال اغبارک محدثین خبری کری حافظ ابن حجر وی دا قوی ندے وقد تغیر فی آخر عمره وی اخر عمر کی پک تغییر راغلے ہو خدا حدیث وی دا مجالد ابن سعید نا بغیر دا بلچا نم راغلے نتائی دشتا روایت شوی دا ابن عباس رضی اللہ عنہ نا پا مثل لدی دا مسند احمد کی ابن ماجا کی او د جابر رضی الله عنه نم په بل سند ثابت ده نو حدیث تا په دغه سره تقویت حاصلېږي وا نبی سعید الخدری رضی الله تعالی عنه قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے دی دی وردری کارونا وی چچا کیوی بس دا بن جات ممی من اکلت ویبن چاچ حلال و پاک خوراکو کو اے خوراک سکا کی پا ال تناول لگا گندے بل پوری تک نہ سکین من نکل طیبن چاچ حلال خوراک کو خوراک حلال و عمل فی سنتن عمل او کو د سنت سره موافق د رسمونو ریواجونو نه لری دی و امن الناس بوائقه او خلق د شرونو نه په امنوي ظلم نه کوي ټګي نه کوي چاله zarar نه رسي بدني او ذهني دخل الجنه نو دې د جنت د تلو مستحق دی او دیب پا دخول اولی سر جنت تزید سابقین سر بغیر دا عذابنا وردری خبریو که دینی دل پاکی طول جمع کو حلال خوری عمال طول دا سنت مطابق دے او طول خلق که مسلمانان دی که کافر دی دا ظلم دا ٹھگئی او د zarar او د شرونو نه په امن دي. الله دې د دې واړه صفات په خپل رحم او کرم مونږ تاسو کې مراولي. اے حلال ا دې علماء کرامو ورته مولا نه دکاني نه پټه وی نه نو کوي او خاص کر مدرس عالم چې جمعات نه بغیر بل کار نشته. علماء خوراک څخه دای چې ته هدیه وروړي یو تعاون کړي ادو عالمانو لدانی دی پکار چې د خلکو د حال نزان خبر کی ان د دې مکلف دی چې ګنې تعالی چا هدیه او صدقه او خیراتی شیراړو اتړو مې وروي ورن ور سره کې چې ته کار دی حلال لیک حرام دی. نو الحمدلله د خصوصا د هغه مدرسین او عالمانو چې هغه ټول اوقات د دین په خدمت کې دي دکان نشته ګنې چې ټګي او دوکا او دروغ بو وای پټه نشته له دې نشته خدای خلکو هدايا او صدقات او سمدد د دې سره ده. او د اهل علم او اهل حق او عملم د سنت طریقې مطابق چې سنت نه ځانو لستړې کې یو شی سنت نه ځان نمستړې کو او الټا ګناهګار عمل د سنت طریقې مطابق کول او چاته zarar نه رسول او امن الناس بوایقو دا شی په علماو کې نشتا. د نن دور فتنه دا چې د ټولو نه زیات zarar څوک رسي مولا نه د چمړې پریزي نه د ژوندې پریزي نه د څوک په امن نه هر سړی شرمای. نو کوم علم دای دا د سره علم نه ده دا د سره سره دی علم نه ده. و امن الناس بوایقو علماء خوب سوک رسوا کئی شرمی بنا زکر دخل کو رسوا کول او شرمول زمون پا دن کی حرام دی زمون پا دن کسی دی دا حرام دی. وامن الناس بوائقهو او خلق دد شرون نپامنوی دخل الجنہ دے بجنت تزید سابقین سرا اللہم جعلنا منهم. فقال رجلن یو سڑی ویلو یا رسول الله اذا الله رسول ان هذا اليوم لكثير في الناس واذا خنن رز ډیر دی په خلکو کې اذا الله په حمد وینن خو ډیر دی خدا آینده حال پتا بسی. قال الله حبيبي وسيكون في قرون بعد زرد چی وی بدا داسې ډیر وی په پیړو کې جمانه پز دی ایکی بم الحمدللہ دا سی خلق وی چې حلال بخوری پا سنتو با عمل کئی ادی پا لوگو را خلق سکے چی میگے بنا زا رئی حیوانات بنا زا رئی. رواہ الترمیزیو پا آخر دا کتاب الزہد کی دا حدیث ذکر کرے او دی کی اور آوی دے ابو بشر ویدہ مجهول لے خدا حدیث ابن ابی الدنیام ذکر کرے او امام حاکمم ذکر کرے امام حاکم وی صحیح الاسناد. وان ابی حریرہ دا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نا روایت تے دا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نو روایت ته دی فرمای و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی انکم بیشکتا سوې زما صحابه کرام رضی الله عنهم فی زمان په داسی زمانی او وخت کې من ترک منکم چا چې پر خود دتا سنا او شرماو میرا بیهی لسمی صد آغی چه حکم کڑ شوید ده تپ آغی بانی. اے دیده که مراد امر بالمعروف و نهین منکر ده مراد تی فرائز ندی زکر ده فرائز و پری خود ده چه تا رواو جایز ندی تاسو په یو داسې زمانه کې من ترک منکم چا چې پرې خو تاسو نه او شرما او مې ربي لسمې صداغ چې د ته حکم شوه پاغه هلاکا نو دیب په هلاکت کې واکې شي تاسو بل لسمې سم امر بالمعروف او نهی عن المنکر نه پریزي ثم یاتی زمانن بیا براشی او داسې زمانہ چې اسلام به پکې کمزورې ظالمانو فساق بډېر وي فتنې بډېر وي او د حق امدادیان به کم وي من عمل منهم چا چې عملو کو دا غوینه بعشر ما او مې ربي فل سم دا چې حکم ورته کړی شوی دی لسم ایسا امر بالمعروف او نهی عن المنکر کوي نجا ناغب نجات ممی یو ای تاسو خوب پتا سی زمانه کی جتول خیر خیر دے بادشاہان عادلان دی نو کتاسو لسم ای پا سپریخو نو حلاک بشے اروس تو پتا سی فتنو دور وی چی امر بن معروف نی ان منکر بڑیر گران شی او داغی نمخ کی بسور سور پریشانی او مرگون تکلیفو نی نو کچا لسم ابرخم امر بالمعروف او نهین منکر کو ناغتب نجات ملاوشی رواه الترمذی رحم الله فی اواخر الفتن او فرمایلی دی چې دا حدیث غریب دی نه پیژن موږ مگر دا حدیث د نعیم ابن حماد نه ان ابن عوینه او دا نعیم ابن حماد وی صدوق رشتی نه ده خو ډیر خطا کیږي وان ابي اماما دا ابي اماما رضی الله عنه نو روایت ته ده فرمای وی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی ما ضل قوم بعد هدن نده گمراشوی و قوم پس ده هدایتنا کانو علیه چیوی دی پاغی الا اوتو الجدلا مگر دا چی دی تا ورکڑ شوی دی آغا جا گڑا پا باطل کی اے او قوم پسم الار دے نو دا گمراہی کیو لیوا پا سبب دے جدال پا باطل جنگ کئی دے پا غلطا اپا غیباسونا و مناظری اپر زونی کئی یا وی جدل دی تو اے حق باز باز تا تعارض پا کی جوڑائی چی دا خدا وی دا داوی ادا حق او دا قرآن و سنت ادا باد حدیث پا منز کی منافات جوڑائی وی دی دی که آغا مناظره نده مراد چی سوک ده حق ده طلب ده پارکی آخو قرآن اجازت کرده قرآن حکیم سوئی ودو الى ربک بالحکمت والموعظت الحسن وجادلهم باللتی هی احسن و موجوده مناظره آغا شانم نیده ده ده کنزور یو بلکل پری خور وخید یو بلکوری کنزر لیس پکاوه سوئی وجادلهم باللتی هی احسن ادا دا کفار و باثر و کافر سر مناظر پا خوالا کو کا نن مسلمان مسلمان سر مناظر پا سدا پا کنزلو پا سپکو او پا دا سی خبری چسی خوخی گیا یو باللوئی نجدل پا مانا پوشوئی بسبب الجدال خسام بالباطل کئی اپا آئے پا دین کی تعارض پیدا کئی او پا دی کی تنات منافات پیدا کئی ثم قرآ بیالستریو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا آیات دیو جنو گو رے چیو قرآن یو آیات را غدا سمو اشن دا سی دی او دا سی دی بس دا اللہ و دا رسول دا خبر سر خاموش کے گا دی کی چون چارا مکوا بید آیاتو لستو ماد و ربوه لکا الا جدلا نبیان ایدئی تاسو لرده مثال مگر دفارد جگنی او تاسو لپا باطل طریقی تکلیف در رسائی. هدایات چې نازل شو انکم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم و یه مشرکان استاسو استاسو دا خدایان د جهنم خشاک دے. نو مشرکان وی آلیحتنا لسنام خیر عندکام عیسا فَإِنْ كَانَ فِي النَّارِ فَلْتَكُنْ آلِهَتُنَا مَعَهُ وَيَزَمُ خُدَايَان بُتان بهتر دي کی عيسو عليه السلام په جګه پور کې زمو خدایان دم پور کې دادی د صد د وجنه کو دی لا پتہ وا چې ما د غیر زویلو کولو د پار راضی بلی عيسو عليه السلام او نیکان او ملائک خو خاص شوی دی په دې اسره ان الذين سبقت لهم من الحسنى اولئك عنها مبعدون بل هم بلک دا کافر قوم خصمون یو قوم دے ډیر جگړ مار. رواه احمد و ترمذی و ابن ماجه رحمهم الله. امام ترمذی وی حدیث حسن صحیح. امام حاکم ویلی دی چې حدیث صحیح دی او امام ذهبی مر سره موافقت کړي. وانا نسند انس رضی الله عنه نو روایت دی فرمای چې رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم کان یقول او چې فرمایل ویلا تشددوا علی انفسکم ای سختی مکوی پزانونو گران گران اعمال کوي لکه ټول عمر دی روزه ټول شپه ویخه اذان دې د بیبیانو نه بالکل اڑخ لکړې ځکه کم سړې چې ډېر د وسنه سیوا کارونه کوي نو هغه ډېر عمر نشي چلے دی. څه پوښي په خبره باندې یو شپه بشو ګیرو کې د بدن به بیمارې بس د عمل نه ببنش. فیشدد الله علیکم فیشدد الله علیکم فیشدد الله علیکم الله به پتا سو سختیو کی او په سختای کی بوا کی شی او سخ سخ عبادتونه به در باندې واجب کی. فان قوما بشک یو قوم د بنی اسرائیل نشددوا علی انفسهم سختی کړو په ځانونو ګران ګران عبادت به کول. فشدد الله علیهم لو سختی کړو الله پاغوی. فتلک بقایاهم فی الصوامع والدیار ویدادی باقی دا غوینا فی الصوامع پد عبادت خانو ذ رهبانو کی. والدیار جمع د دیر دا او دا د یهود عبادت خانی توئی. رهبانیت ابتدعوها ما كتبناها عليهم دا رهبانیت منسوب دی په یو فعل چې دا ما بعد فعل داغي تفسیر کوي یعنی ابتدعوا رهبانیت ابتدعوها او رهبانیت وای مبالغه فی العبادت تا او ځان د خلکو نه کټکول او دا منسوب دی رهبان تا یعنی پایره کې مبالغه کول. ما كتبنا علیهم ما دا رهبانیت بدای لیکل نو د ځانې جوړ کړو. رواه ابو داود د دې حدیث روایت کړې امام ابو داود رحمه الله. آیات تفسیر تاسو قران کې اورېدلې چې علما د آیات تل ابتغاء رضوان الله سو کوئی استثناء منقطع ده. ما شرعنا حالهم اصلا نه رهبانیت د سره نه مشروع نو اسو کوئی استثناء متصله سو کو استثناء صدا متصل لگا. وعن ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نا روایت دے فرمائی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی نزل القرآن على خمسة اوجوہ نازل شوید قرآن پپنزو وجبانی حلال یو خودی کی دا حلال تفصیل لے وحرام ادی کی دا حرام ذکر دے ومحکم دی کی دا محکمات ذکر دے ومتشابه او دی کی دا متشابهات ذکر دے وامثال ادی کی دا پخوان امتنو مثال ندیم یا دا غشان دے برت مثال ندیم نگور دا پینزو خبری پا قرآن کی وی تاسوسو کئی فأحلوا الحلال دا حلال حلال گنئی او د دې د حلال والی عقیده او ساتي وحرموا الحرام او د حرام او د حرمت عقیده او ساتي اذان ته او ساتي واعملوا بالمحکم اپ محکم باندې عمل کوي کا امر دی او ک نه دا وامنوا بالمتشابه او په متشابهات ایمان راړی اکیفیت ممعلومه و یو نمعلومیگی واعتبرو بالامثال او عبرت حاصل کئی پا مثالونو هذا لفظ المصابیح دا لفظ دا مصابیح دے ورول بحقیو فی شعب الیمان فاعملو بالحلال اے پا حلال و عملو کئی واجتنب الحرام زان ده حرام نو ساتي وتبي والمحكم هذا محكم پسي روان شي وان ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الامر ثلاثه ويكارنا او حكمنا درې قسم دي امر يود دين داده امر يو کار دي بين رشده چداغي رشد او هدايت خکاروي سرگن داغی رشد و هدایت خکاره ده لکه منزونا زکات اقاید فتبعهو نور پسی روان شا و امرن نوبلی او کار ده بینن غیوهو چه داغی گمراهی خکاره ده فجتنبهو نزانتی حساتا و امرن نو درم کار ده اختلف فیهیم خلقو پاغی کی دزان اختلاف کرنے اللہ و دا اللہ رسول داغی سو حکم ندے بیان کرنے خلقو پاکی دزان اختلاف کرنے فکلہو الاللہ عز و جل آغا اللہ توسپارا لکم تشابہات دا قرآن بس وائی جدا ما پی ایمان دے و جدا اللہ سم مراد دے بس آغا دے. رواه احمد ویددی حدیث روایت امام احمد رحم الله کړه. امام علامہ البانی وی ویدا حدیث مسند کی زګمان نکوم چشتا اما یو تن ندی مندی چی دی حدیث نسبت دی مسند احمد تکڑی اوی امام سیوتی پا جامع الکبیر کی نسبت کڑی ابن منیع تا او دا غنم احمدو اے تو پا دیتی باروی چی رواحو احمدو سپوشوی پا خبرام امام طبرانی په کبیر کې ذکر کړی پدی لفظ فقیله الی عالمه دارنگ علامہ ہے سمی په مجمع الزوائد کې ذکر کړی دی او مجمع الزوائد کې وی ورجاله موثوقون علامہ البانی وی پدی کې نظر دی دیکی اور آوی دے حشام ابن زیاد اغا متروک دے نگو ردی بانے دا اعتراض کئی اللہ مالبانی چه دا نسبت مسند احمد تسن دے داوی درست ندے او دا دا دی اہل فن کاروی سمر خواری محنت کئی مونگو تا غدور کڑاو نکو یو خو مسند احمد مونگ سرین اوغی کی لٹونم ساسان کار ندے ځکه مسند احمد کې د 30,000 نه زیات احادیث دي او مصنف هغه ته ابواب منو جوړ کړی اے لکه دلته کتاب الصلات کتاب الزکات ته ګوره هغه ته فهرست نو جوړ کړل نو تر اوسه پورې ویدا سي کافی شافی فهرست نه دې جوړ چې مسله راستل ته کني آسان شي دی خلکو دور لټو نه کړی او داغه حدیث هغه اصل بنیاد معلوم کړي الفصل